Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Anders Kolding Friis er ude af Pandora, og dermed så blev der altså i dag skrevet endnu et kapitel i sagaen om et smykkefirma, der gennem årene har haft ikke så få ledelsesudfordringer. Vi ser selvfølgelig på nyheden og på regnskabet i udsendelsen i dag. De næste 55 minutter, ja, der står den altså på Finansnyheder her i Millionærklubben. Mit navn er Bodil Gansel, jeg har Lars Persson med i studiet. Godmorgen og velkommen til, Persson. Godmorgen. Hold da op for en morgen, vi mødte ind til Kolding Friis ude. Ja. Ja, det er vel sådan set gode nyheder for det selskab, Persson, eller hvad siger du? Ja, det bliver i hvert fald vel modtaget på Københavns Fondsbørs. Aktien er oppe med 8,3%, 370 i øjeblikket, så et lille plaster på såret nu oppe med næsten 10%. Så det var jo egentlig det, jeg sagde, at den skulle op med, da vi sad nede ved morgenbordet, sådan nogenlunde. Jeg sagde 8, du sagde 10. Ja. Du fik ret. Ja, nu vil du se. Dansen er jo ikke omme. Der er jo flere par timer, før at vi lukker børsen. Men ja, et lille lidt jod på såret, og så må vi op på hesten igen og derudaf, hvis man er Pandora-aktionær. Ser man på de tidligere tider, når der har været... Nu vi har jo siddet og gravet lidt i juleanalerne der, eller i... Hvad kan man sige, ledelsesanalerne, og kigge på, at dengang, der var, hvor det var rigtig værst efter det her år 2011, jamen der var det jo, der var der noget af en stigning. Aktien gik fra lige omkring nogle 40 til op til 100, efter at der blev meldt ud, at der kom en ny chef på posten, og det var jo ham, der Guldbranden, eller hvad han hed, Bjørn i hvert fald, som... Gulden, ja. Mm. Som, hvad hedder det nu, som nu er jo nede i Puma, og han fik jo virkelig vendt forretningen rundt for 2011 til 2015, så vi må jo se, hvad man finder på derude. Er det men altså, derfra og til, at væksten jo lige ligger rundt om hjørnet, det er jo en saga blot, kan man sige. Der er jo nok noget vej endnu, så jeg vil stadigvæk sige, at man skal jo passe lidt på Pandora, og fordi at den gjorde sådan sidste gang, er der jo ikke nogen garanti for, at den gør sådan igen, så faldt den også tilbage der i februar 2012 og stabiliserede sig lidt, og så kravlede den jo så fint deroppe af til skyhøje næsten 1000. Ja, den var vel egentlig lige op at kysse, og så... Ja, så har vi kursen, hvor vi har den i dag. Tre nummer havde 353, eller 73, så må se, hvad der sker. Lars Persson, det er vel et meget godt eksempel på, at man ikke kan være sikker på, bare fordi der kommer en ny mand på posten, han så kan være i stand til at vende hele forretningen rundt. Nogle gange så ligger vi måske lidt meget vægt på det her med, at nu kommer der en ny. Nu går det hele meget bedre, nu skal det nok gå fremad. Det gør det jo ikke nødvendigvis. Anders Kolding Friis har jo heller ikke siddet så lang tid i den stol, og han har jo altså ikke formået for alvor at få skudt virkelig gang i selskabet. Nej, altså det er jo, vi talte jo også lidt om det konjunktur og sådan noget, ikke? Mm. Og ja, som jeg også selv sagde, det, du kommer ind til sådan en forretning, hvor det virkelig går godt, og så skal man jo sådan klø sig lidt i nakken og tænke, jamen kan jeg gå ind og løfte den her forretning yderligere op? Det er der så jo selvfølgelig nogen, der har troet på, og det skal der også være nogen chefer, der tror på, at jeg kan gøre det endnu bedre, men nogle gange har det været måske lidt nemmere at tage sådan en turnaround case og lige fyre nogle folk og rydde lidt op der i kanterne, ikke? Det tænker jeg. Men ja, og så må man så sige, at han har måske ikke engang nået selv at få sat sit eget præg på, hvad der skulle foregå, og så er det gået sådan her, ikke? Men det er jo også, fordi man selv har meldt de her vækstforventninger ud og sådan noget, som så ikke har kunne holde, men ja. Nu må vi se, hvordan det går med Pandora og udviklingen de næste par år. Indtil videre så er det altså økonomichef Anders Bøjer og den nye driftsdirektør, der træder til først i 9. Jeremy Swartz, som altså får lov til at dele den her CEO-post, men man er altså på udkig efter en egentlig CEO, der har sat konsulentfirma på den opgave, og jeg synes, der var noget med, at de måske også kigger lidt efter, om bestyrelsen er sat sammen, som den skal være. Så det kan være, der bliver ryddet op i det hele, Lars Persson. Spændende er det i hvert fald. Der er altså også mange andre nyheder, vi skal runde her i dagens udsendelse. Vi får Philip Gunst med på telefonen lige om lidt. Han skal lige omkring nogle af de nyheder, der er, eller foregår i hans portefølje. Der er faktisk også mange spændende ting, der sker der, Persson, og så er der regnskab fra Ørsted. Lad os tage den ind også. Jamen, den stiger 4,2%. Jamen, det var jo et selskab, eller et regnskab, hvor man ikke sådan helt kan sammenligne med sidste år. Der skete nogle forskellige ting og sager, frasalg og så videre. Men altså en EBITDA, hvor de rammer 3 milliarder, hvor det var 4,4 sidste år. Og de er jo så også ude at købe en amerikansk vindmølle... kan man sige, park ejer, hvis man kan sige sådan her, det her Lincoln Clean Energy, der har nogle landvindmølleparker i USA, så man går virkelig ind i det her marked. Nu missede man jo lidt at komme med i de her udlicitationer af vindmølleparker i USA, så der fik man jo ligesom lidt rap over fingrene, ikke voldsomme, men det skuffede jo markedet. Til gengæld er man jo med i blandt andet Taiwan, så det er den vej, de vil gå, og det er det, de arbejder på. Så, Når du kigger rent teknisk på Ørsted-aktien her, Pearson, hvad mener du så om sagen, lige som det ser ud nu? Er der liv og glade dage, og skal Henrik Poulsen være en jubelagtig glad mand derude? Der kommer sådan lidt hakker i lakken her på det seneste, hvor man ligesom har taget lidt pusten, men man skal også tænke på, at den kommer ned for 280, hvor at der blev etableret købsignal der ved årsskiftet 2016 og 2017, og sådan og nu ligger den altså omkring de der 415-410, så det er jo en pæn rejse, den har taget, men altså på enkelte hakker, hvor den lige har skulle sunde sig lidt i et kvartal, blandt andet i vinteren her i november, december, januar tog den en pause, og så har den også taget en lille pause her i juni måned, hvor den lige dykkede ned og kyssede støttelinjen. Tom Hovgaard var jo selv inde på, en af vores porteføljeforvaltere var jo selv inde på dengang, den lå der omkring de der 280, ja, man skulle købe nogle Ørsted. Det kunne han måske ærger sig over, han ikke bare gjorde. Der kunne han have ligget rigtig langsigtet. Mm-hmm. Men altså med et afkast på 16% eller 17% i en aktie, kontra et marked, der ligger vel, det danske marked ligger vel omkring -3 eller omkring 0, jamen det er da flot. Så jeg synes da godt, han kan løfte armene op over hovedet og sige juhu. Altså ikke Hovgaard, men Poulsen. Men Poulsen, ja, det var ham, du spurgte til. Okay. Så og teknisk vil jeg måske nok købe ind på den her, fordi vi er i gang med den her. Vi kan jo bare kigge ud på, hvordan vores vejr har været, og så har der været storme og alt muligt andet andre steder, så vi skal jo gøre noget ved tingene. Så kan vi få en længere snak med Hr. Svendsen om det nu er vind, eller om det ikke er vind, at vi skal gøre det. Men det kan vi sagtens. Ham taler vi også med lidt senere i udsendelsen. Ja. Lars Persson, jeg kan ikke lade være med at tænke på, efter sådan en sommer her, er det ikke tid til at begynde at kigge efter sådan nogle selskaber, der laver for eksempel airconditioning, eller et eller andet i den retning? Altså noget, der gør, at vi skal have kølet vores huse lidt mere ned, fordi at, man kan jo godt efter sådan en sommer få fornemmelsen af, at måske er det noget, som er kommet for at blive, og det har bestemt ikke været særlig let at sove om natten, så kunne man ikke forestille sig, at det var en branche i rivende udvikling? Og sidste år skulle vi købe firmaer, der kunne holde vandet ude. Nå, altså, Lars, jamen, spil nu lidt med på galejen her. Nej, altså, der er jo masser af firmaer, men altså, mange af de her firmaer er jo brede firmaer, der producerer alt muligt inden for forskellige ting og sager. Hitachi blandt andet, der sidder jo og laver også noget udluftning, og der er flere Nederman på holding, for eksempel over på den svenske børs, laver jo også ventilation og sådan noget. Så altså, men det er jo noget, der kommer med i de normale huse, når vi bygger. Altså de her små maskiner, jamen så kan du ikke engang købe dem, når nu er blevet så varmt, så når du går over i dit byggemarked, så er det jo nogle gange, mange gange udsolgt, ikke? Jeg vil over at købe sådan en, du ved, man slår en ketcher, man slår vipse i hjelme. Mm. Jeg var rundt i tre forskellige butikker, der var ikke nogen den eneste. Altså, prøv med en underkop med lidt sukkervand. Ja, men de der gamle, der træk gider vi ikke. Nej, men så altså, jo, på den kort. Altså, det er jo noget, der var sådan et bløb. Nu må vi jo så se, du kan jo også se alle de her sodavandsproducenter. Der var en stor sodavandsproducent i England, der blev solgt, fordi nu skal vi have gin med forskellige gin og tonic med forskellige smager i fancy flasker og sådan noget. Og der er jo Royal Unibrew måske slået ind på noget af det rigtige ved, at de har købt det her italienske sodavandsproducent, og så har de også købt den her franske sodavands- eller limonadeproducent. Men det er nu. Hvad til næste år, hvor det tisser ned og kun er 15 grader? Jamen altså, miljøet det svinger sådan, så jeg tror, det er måske ikke sådan lige den investeringsstrategi, jeg vil lægge for dagen. Nej, jeg kan godt høre, du ikke lige har med på den vogn. Fair nok, Lars Persson. Vi kan vende tilbage til det om 10 år og se, hvem der så fik ret, om man skal være med, eller man ikke skal være med. Ja. Herr Persson, vi skal have Philip Gunst med på telefonen inden da, så lad os lige vende tilbage til de overordnede tendenser, de store indeks. Hvordan starter de op? Jamen nu er Danmark jo plus, fordi Pandora og Ørsted løfter sig, og Genmap, som opkom med regnskab, som var godkendt og har fået hævet anbefalingerne, den klarer sig rigtig godt. Så var der jo Bavarian Nordic i går, der fik deres virus der til lungerne. Nu har jeg lige glemt, det er noget med RS-virus, eller det er i hvert fald en sjov forkortelse. De kom jo med en fase 2-erkendelse eller meddelelse i går, og den steg 7%. Til gengæld havde jeg jo min Norden, den nævnte jeg jo også lidt i går om, at vi hører ikke så meget fra dem, og Baltic Dry er stedet. Det gjorde vi så i går, desværre. Det hørte vi så i går, og det var desværre en nedjustering. Aktien satte sig noget, og jamen, så må man jo lige kigge en ekstra gang på den. Lundbeck fortsætter den faldende tendens, faldt jo pænt i går over 10%, og fortsætter den faldende tendens i dag. Coloplast kom ud og sagde, jamen vi rammer forventningerne på 8% i afkast, eller vækst, og den faldt omkring en 3-4%, og den er nede med 2%. Det er ligesom om, at Danmark, det er sådan en prygleknap lidt, synes jeg, og Novo fik også, nu stiger Novo her til morgen, men Novo fik også nogle lidt bank i går, fordi men der er altid sådan, jeg synes lidt, det er, at vi finder et hår i suppen, og ligesom vi hørte for Sydbank i går, da han skulle prøve at kommentere Lundbeck, jamen døden skal have en eller anden årsag, det var noget med, at der var nogle produkter, som snart løb ud af patent, som alligevel havde vundet nogle penge, eller tjent nogle penge ind, og det er ikke så godt. Og dem, man havde håbet på, ville tjene endnu flere penge kommende i lang tid, jamen de havde ikke tjent så meget. Så du ved, altså, det er jo nuancer, og nogle gange, når man så sidder og kigger på det bagefter, så er man måske alligevel kommet til at give den lidt for meget. Så man må se, hvad der sker, men... Det er travle tider på aktiemarkedet, Lars Persson. Vi kan ikke bare læne os tilbage og tage benene op i hængekøjen endnu, i hvert fald. Det er slut. Ja. Nu er der altså regnskaber og nyheder, der præger dagsordenen, og der er rigeligt at tage fat på. Det er der også i forhold til de udenlandske aktier. Philip Gunst, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er porteføljeforvalter her i Millionærklubben, og du er jo en af de investorer her, som har valgt at kigge lidt længere mod udlandet end så mange af de andre nu end gør. Du har både amerikanske og også kinesiske aktier i din portefølje, og nogle af dem, der sker der altså også rigtig mange ting i. En af dem, det er Patriot One Technologies. Der er masser af vores lyttere, Philip, der lige har skrevet til mig og siger, kan I ikke snart få Philip med og kigge på Patriot One og fortælle os, hvad det er, der foregår? Så hvad er det, der foregår? Jamen, Patriot One har vi jo snakket en del om i løbet af det sidste, det er vel snart 3 måneders tid, og som der også er mange lytter, der har skrevet ind i flere omgange, så Patriot One, den siger langsomt tilbage, efter den havde været over $2, så endte med at bunde ud ned omkring 1,2-1,3 dollars, og folk blev ved med at spørge, hvad er det, der sker? Der skete ikke rigtig noget, det var også grunden til, at den ene siger tilbage, det var nok, at folk forventede, at der skulle ske noget, der ikke skete. Men den har fået fart på igen, og er oppe i 1,84 end of day i går, og det ser rigtig fint ud. Der er ikke kommet nogen nyheder endnu, men de skal præsentere på en investeringskonference for institutionelle investorer. Det er den kanadiske investeringsbank Canaccord, der holder et event her i dag faktisk, hvor de skal præsentere, og det bliver spændende at se, hvad CEO Martin Cronin han har at sige i forhold til vækstplaner, i forhold til den her kommercielle rollout, som vi forventer kommer til at ske i Q4. Mm. Men Philip, sådan rent principielt i forhold til sådan en aktie, som så altså tilsyneladende stiger, uden der egentlig er nogen nyheder ude. Det er jo selvfølgelig dejligt, når man har aktier, men ikke desto mindre, så er det måske også en lille bitte smule for uroligende, hvis man ikke præcis ved, hvad der sker. Eller hvad tænker du om det? Ja, men man skal også huske på, at de lavede en private placement til $2, det vil sige, at de har altså lavet en emission til $2 for ikke så frygtelig lang tid siden, det er omkring snart et halvt års tid siden, og der er ikke rigtig noget, der fundamentalt har gjort, at aktien skulle falde tilbage helt til 1,3, så det er bare egentlig et udtryk for, at det er en volatil aktie, hvor at investorerne de ikke har så meget tålmodighed, og hvor at der er så store spreads i ordredybden, og kvæg, at der er sådan relativt lille likviditet i aktien, så kan den være volatil, og det er også derfor, vi ser de her spring både op og ned. Mm. En anden aktie, Philip Gunst, som du har i din millionærklub-portefølje, og vi skal selvfølgelig også have resultatet, men lad os lige gemme det lidt. Det er Gomspace, en aktie, som jo ikke rigtig kan få luft under vingerne. Hvad siger du til den? Nej, Gomspace har godt nok haft en trist trend i løbet af de sidste uger. Det var også den her nyhed, som vi også fik vendt, da jeg var i Millionærklubben hele uge 29 med John Stihøj også, og med også Thomas Tang fra Medium Invest. Det er den her finansieringsløsning på 300 millioner svenske kroner over 3 år, som har gjort, at aktionærerne har virkelig trukket følehornene til sig og har sat sig lidt på sidelinjen af frygt for, at vi kommer at se det, der hedder en death spiral, som det er kendt som investeringsverden. Det her med, at der er en fond, der bliver givet aktier til en kurs med en relativt stor præmie, som de så kan øse ud i markedet, kan sætte kursen under pres. Det, der dog er sket, og det, som vi også har snakket og diskuteret flere gange, det er, at administrerende direktør i Gomsbæs, Niels Buus, har ingen intentioner om at udnytte den her kvæg, at de har 170 millioner på bogen efter Q1. Så jeg tror egentlig, at den her finansieringsløsning er et udtryk for, at man muligvis står og kigger på nogle opkøbsmuligheder i markedet, hvor de her 170 millioner, man har på bogen, kan komme i spil. Og derfor så er den her finansieringsløsning, den er måske reelt set sat ind som en lidt en plan B, eller i hvert fald som en sikkerhedsvest i tilfælde af, at man skal ud og bruge en masse kapital. Men jeg tror egentlig, at den frygt, vi ser i markedet nu omkring Gomsbæs, tror jeg er uretfærdig, og jeg tror egentlig også, at vi kommer til at se, på et eller andet tidspunkt kommer til at se en binding. Det, der er lige nu, det er, at kursen er kraftigt presset af, at flere og flere sælger ud på grund af det her. Så jeg tror egentlig, at i mine øjne, så er faldet fra 60 og ned til nu 44 egentlig ubegrundet. Så vi bør egentlig ligge omkring 60 nu, men selvfølgelig, vi er i en nedtrend nu, og momentum er ikke særlig stærkt i aktien, så det kan godt tage noget tid, før den kommer op i 60 igen. Men Philip, hvor ligger din egen smertensgrænse for den her aktie? Jamen, det er et godt spørgsmål, Bodil, fordi at jeg er egentlig lidt i tvivl om, at jeg egentlig har en smertegrænse. Der er selvfølgelig et niveau, der hedder 40 svenske kroner, som nok rent psykologisk vil gøre ondt. Og så ligger der ellers, jeg kunne forestille mig noget omkring, det snakker jeg i hvert fald med Christoffer Wold om rent teknisk, noget omkring 35-36, som kunne være den endegyldige bund. Men jeg tror egentlig ikke, at den skal længere ned end de her 44-45. Så i mine øjne, så ligger jeg egentlig stille og har også suppleret op i den for ikke så færdig lang tid siden. Og jeg tror, at vi bør komme til at se et rebound før eller siden, og jeg tror også, at Niels Buus snart leverer nogle nyheder, som netop kan være med til at skubbe aktien retur, fordi at de her trancher, som der skal indløses i den her finansieringsløsning, de kan ikke komme i spil, før at aktien den er over 55 kroner gennemsnitligt over 10 handelsdage. Så jeg tror også snart, der kommer noget nyt i Gomsbæs. Okay. En lidt mere positiv udvikling, Philip Gunns, har der været i Maha Energy, som du altså også har i din portefølje. Spørgsmålet er, om den positive bevægelse kan blive ved og holde. Og Tobias, han har blandt andet skrevet til os, han kunne godt tænke sig at høre dig, om du kan fortælle os, hvor Maha Energy kommer op på den lange bane. Altså, jeg formoder, han mener, hvor langt den kommer op, eller hvor den skal ende det her kursridt, som den lige har gang i nu. Ja, Maha Energy har jo lidt modsætning af Gomsbæs, som på gode nyheder har virkelig haft et momentum hen over de sidste uger, og helt op omkring 14,5 kroner. Nu efter, at jeg købte den i Millionærklubben til 9 svenske kroner for ikke så frygtelig lang tid siden i virkeligheden. Og et superspændende udvikling, og også et udtryk for en fundamental case, som har forbedret sig markant hen over de sidste uger, hvor den her workover, de er i gang med, den virkelig er begyndt at skabe noget profitability for dem. Og det er super fedt, og det er også en case, jeg har fulgt længe i privat regi, hvor den skal hen på den lange bane. Jeg tror i virkeligheden, den kan komme rigtig langt op. Jeg tror, at i første omgang er jeg egentlig ikke bange for, at vi i løbet af efteråret kommer til at se 20 svenske kroner. Det vil på ingen måde overraske mig. På den lange bane kunne vi sagtens se både 30, 40, 50 kroner. Kvæg at vi har så mange reserver i de her oliefelter i Brasilien, hvor blandt andet det her T-felt er en kæmpe cash cow. Og de her workovers, man er i gang med at lave nu, de gør altså, at man kan komme op på en daglig produktion mellem 5.000 og 6.000 tønder olie. Og et godt benchmark egentlig at bruge, det er måske den anden svenske bruger til Maha, det er den, der hedder Tethys Oil, som ligger med en valuation, der er markant højere end den Maha har nu, men som minder lidt om den, og hvor at Maha reelt set har nogle reserver, der ligger i nærheden af det. Så hvis man skal kigge på en valuation og bruge som benchmark, så kunne det sagtens være Tethys Oil. Men jeg tror, at der venter et stort kursridt, også i fremtiden for Maha Energy. Okay, Tethys, som staves T-E-T-H-Y-S Oil, hvis man skal ind og kigge på den selv. Lars Persson, du havde også lige, nu har du Tethys Oil oppe, ja. men du havde også lige Maha Energy. Jeg kunne godt tænke mig at høre dit blik på den rent teknisk, altså Maha Energy. Jamen, den er jo gået i gang nu. Altså, lige da Philip købte den, så var den sådan lidt, hvor man tænkte, jamen, nu skal der skal ske noget, fordi der var ligesom lavet sådan en kileformation, hvor vi havde faldende bunde og stigende toppe, og så brød den jo så ud i sidste uge, i slutningen af juni, begyndelsen af august, og ligesom skabte en positiv stemning, som Philip også er inde på, ikke? Og kørte op over 11, og nu drøner den jo bare derudad. Og så er det jo bare svært at sige, hvor toppen er, men det er jo bare let the runners win, hvad jeg lige vil sige. Let the winners run. Så sådan er det. Så bliv i den. Nu kunne jeg jo se, at Philip han har haft sådan lidt til at sælge nogen, når der er kommet lidt gevinst, men nu er han jo... Nu er han jo blevet for en gang skyld, hvad jeg lige vil sige, eller heldigvis, så det er jo bare at blive ved. Altså to positive udlægninger af den her aktiers bevægelse med Maha Energy, som Philip altså har i sin portefølje. Philip, en aktie, som du er blevet stoppet ud på, siden vi havde dig med sidst her i Millionærklubben, det er den her kinesiske Aichichi, tickerkoden er IQ, det er lidt nemmere at udtale, så lad os holde os til det. Hvad var det for noget? Ja, men ITT kom jo ind i min portefølje igen, efter at jeg egentlig havde haft den og havde lavet lavkast på 10%, så købte jeg den til omkring 30 US dollars, inden deres Q-regnskaber. Deres Q-regnskaber også rigtig godt. De vækstede virkelig på toplinjer. De vækstede på antal nye abonnenter, og det var så rigtig fint ud. Aktien blev dog alligevel straffet og faldt tilbage en 4-5% dagen efter på det her regnskab. Lidt stik modsat af, hvad jeg forventede. Og jeg havde sat et relativt stramt stop loss i forhold til, at der lå nogle tekniske niveauer, blandt andet efter jeg havde snakket med Christoffer Wold, sidst jeg var i Millionærklubben. Og det var, altså hvis man kigger på kursgrafen for ITT, så kommer den jo langt nedefra. Den blev børsnoteret til 16 kroner og har stort set kun gået en vej op til omkring 48, hvor den så toppede. Og det jeg egentlig frygtede, det var, at vi ville kunne se lidt en effekt af, at en kædereaktion er faldt ovenpå, at det her 30 dollars niveau, det er ikke holdt. Så jeg gik relativt hurtigt ud igen og brugte den kapital fra ITT, som efterhånden var en relativt lille position sammenlignet med en resterende position og suppleret op i både Leo Vegas og i GomSpace. Okay, så der skal ikke være nogen kontanter på din bog, kan jeg godt høre. Det er bare med at få dem ud at arbejde med det samme. Sådan er det, når man ikke har så mange arbejde med, så er man nødt til at få dem ud at arbejde lidt. Ja, 100.000 har vi givet dig, Philip. Vi kalder det en junior portefølje her i Millionærklubben, men 100.000 har altså fået os til at få til at vokse i løbet af året. Det er gået ganske udmærket indtil videre. Hvordan ser det ud lige nu? Jamen, jeg er oppe med 29% efter i dag, og det har stået lidt stille siden sidst, jeg var med, men det var nok også lidt forventet. Ja, men det er ikke desto mindre ret flot, Philip Gunn. Så klap dig selv på skulderen. Philip, vi skal lige en tur forbi noget af det andet, der foregår derude i verden. Der er så meget at kaste sig over lige pt, og en af de ting, der har virkelig vagt opsigt, både i de store og på de sociale medier, det er det her tweet, der kom ud fra Elon Musk, Teslas administrerende direktør. En mand, som lige pludselig fandt på at skrive tirsdag aften på Twitter, at han overvejede da at tage Tesla af børsen og ville betale $420 per aktie. Og så gik verden amok. Hvad tænker du om den, sagde Philip Gunns? Først og fremmest, at det var en frem, hvis man sådan skal i vores bog følge god børsskik og udmelde sådan en ting der på Twitter? Nej, men han er vel blevet lidt inspireret af sin kære præsident i USA, Donald Trump, og begyndt at kommunikere primært via de sociale medier. Ej, det er stik modsat af, hvad vi vil kalde god børsskik. Og også en kritisk situation. Jeg synes, hvis jeg var aktionær i Tesla, så ville jeg da være lidt bekymret over, at deres CEO han går ud så uforsigtigt og usofistikeret og skriver på Twitter, at han forventer at kunne rive Tesla børsen til en værdi af $420, fordi at hvis ikke det her det er sandt, og hvis ikke der er hold i den udmelding, så kommer hvad hedder han, Elon Musk, til at stå med en retssag, han kommer til at stå med en kæmpe bøde, og det kunne sagtens være noget, der ledte til, at den kære Musk, han måske var nødt til at afgå som CEO. Men det er noget, vi kommer til at kunne spekulere i lang tid fremover, fordi nu har SEC, de amerikanske finansmyndigheder, har efterhånden sat en relativt storstilet aktion i gang mod at finde ud af, om der reelt set er hold i den her udmelding. Ja, det er altså heller ikke første gang, han har været ude med sådan lidt kontroversielle udmeldinger på Twitter. Ikke nødvendigvis lige præcis om sin egen aktie, men så om så meget andet. Så han er altså sådan lidt, skal vi ikke bare kalde ham ekscentrisk, den her Musk-fyr. Det holder han nok ikke op med at være. Philip Gunns, der var jo masser, eller der er stadigvæk masser af rygter og historier ude omkring det her tweet, og nogle af dem går på, at måske var det bare et forsøg på at Ja, at squeeze de her shorter, som har ligget ganske lang tid og shortet Tesla-aktien. Det var han blevet træt af at se på. Så tænkte han måske, hvis jeg går ud og får aktien i vejret, så kan de lære det på den hårde måde. Det kommer til at gøre ondt. Hvad tænker du om den konspirationsteori? Jeg tænker, at han som administrerende direktør i et stort børsnoteret selskab skal være meget objektiv omkring, hvordan aktiekursen den udvikler sig i hans selskab. Og man er jo, han er jo heller ikke just objektiv kvæg, at han har 20% af aktierne i Tesla. Så han er jo kraftigt påvirket af, at de her shorter har ligget og arbejdet tungt i Tesla henover. Ja, det er vel snart et år, hvor de har været meget negative omkring udviklingen og specielt adgangen til kapital i Tesla. Så han er jo ikke objektiv på nogen som helst måde, og jeg synes, det er stærkt kritisk, hvis det har været hans motiv med det her tweet, det har været, at han skulle ud og prøve at ødelægge livet for de her shorter, fordi det gør jo ikke ligefrem sagen meget bedre, fordi det er jo heller ikke lovligt på nogen som helst måde, fordi så er han jo kursmanipulerende på alle ledere og kanter, og det er jo noget, der bliver straffet ganske hårdt, ikke kun herhjemme, men også i USA. Og når du siger påvirket af Philip Gunn, så er det jo også en del af historien, at han måske også var påvirket af så meget andet. Det er i hvert fald de ting, jeg ser, der bliver skrevet om på Twitter, det her 420-tal er tilsyneladende også en eller anden, eller kan være en reference til noget cannabis eller marihuana eller et eller andet i den retning, som jeg desværre ikke har så meget forstand på. Men altså et eller andet om, at han måske havde røget noget sjov tobak. Hvad siger du om den? Nå. Der røg han. Der røg Philip Gunn simpelthen. Det blev alligevel for meget for ham. Ja, det må vi sige. Så. Okay, fint nok. Jeg tror måske også, vi var ved at være færdige. Ja, der var du. Nå, hey. Jeg vil alligevel lukke dig ned. Nå, Philip, sjov tobak. Hvad siger du? Ej, det skulle ikke undre mig, at Musk han skulle være påvirket af noget. Men det er nok en konspiration, vi alligevel skal lukke lidt ned for okay. Første omgang. Ja, nok. Philip Gunn sætter sig dagens store nyhed, at Pandoras topchef vælger at sige farvel. Måske bliver han sparket ud af døren, det vides ikke helt. Du skrev til mig i går, at du ville meget gerne kommentere på Pandora, hvis du fik mulighed for det. Det gør du så nu. Hvad har du at sige til Pandora? Man kan vel næsten sige, ej, det er måske også lidt for tungt at sige, hvad sagde jeg, men det var noget, der lå i kortene, og Anders Kolding Friis har siddet på kanten længe. Det, jeg egentlig synes, hvis man skal rose Peder Tuborg, den bestyrelsesformand i Pandora for noget, så er det måske at trække den til efter den her nedjustering, fordi at det kan reelt set blive et nyt liv for Pandora-aktien, det her. Vi ser også aktien stige næsten 10% i dag, og det kan altså være et rebound, det kan være en turnaround, hvis de laver en klog ansættelse af en ny CEO, som er dygtig på de her turnarounds. Det er ligesom, som Lars var inde på i starten, da de tilbage i 2011 ansatte ham her tyskeren fra Puma, så kunne det sagtens være en case, som, altså, og det var også det, jeg ved ikke, hvor meget I nåede at snakke om det i går, men en value case dimension, og den var altså nede på en PE-værdi på 7 efter det her massive fald, og det er altså udelukkende, fordi at tilliden til ledelsen, den var så banket i bund, som den var. Nu får vi en ny ledelse, vi har fået en ny CFO, og vi kommer til at få en ny CEO inden forhåbentlig alt for længe, så jeg er spændt på at se, hvilken strategi der bliver lagt nu for Pandora, fordi at hvis de spiller sine kort ordentligt, så kan det være en kæmpe vinder i de kommende børsår, men som Lars også siger, der er jo ikke lige frem, fordi at vækstraterne ligger rundt om hjørnet og venter, der skal et stort stykke arbejde til. Jamen, Philip Gunns, nu siger du, hvis man formår at ansætte en dygtig direktør, der kan lave en succesrig turnaround, er det ikke det, man har prøvet de sidste mange gange? Altså, jeg mener, man har skiftet ud i de der ledelseslag, jeg ved ikke, hvor meget, og det har man altså ikke været særlig god til. Hvorfor skulle man være god til det fremadrettet? Man kan jo håbe lidt på, at de har lært af deres lektier, og at der også måske helt op på bestyrelsesniveau nu bliver taget noget ansvar i forhold til, hvilken retning man skal gå. Der har jo været nogle lidt skift frem og tilbage i forhold til, hvorvidt man skulle køre high-end og low-end i forhold til deres produkter. Og der har også været nogle diskussioner frem og tilbage i forhold til de her direktørskifte omkring, jamen, hvilket marked er det, vi skal vækst på, og hvordan skal vi gøre det. Nu kunne vi se Kina, som jo er, eller skulle være, Pandoras største vækstmarked. De var altså nødt til at sænke priserne 15% og leverede ikke de vækstrater, som vi som marked forventede. Så der er altså nødt til at ske noget, og jeg håber lidt det, som vi har set nogle andre steder, blandt andet i TV, hvor man har ansat Kåre Schultz, som jo er virkelig en mester i de her turnaround, så håber jeg virkelig, at Pandora og bestyrelsen i Pandora går ud og finder en CEO, som er kompetent lige netop inden for turnarounds, og som er kompetent inden for fast moving consumer goods, som det her marked jo hedder. Okay. Philip Gunst, det er din aktie, som du overvejer at skulle ud og købe på nuværende tidspunkt, hvor det måske vejer lidt morgenluft i forhold til, at der skal ske noget helt fundamentalt anderledes over hos Pandora? Jeg tror, hvis jeg skulle ind i Pandora, så skulle jeg afvente og se, hvem de ansætter som CEO, og hvad for en strategi de ligger. Det lød lidt på udmeldingen i morgen, som om, at de egentlig ville følge den 2022-strategi, man havde lagt. Hvis det er tilfældet, så kunne det godt være, at jeg måske lige forblev lidt passiv på sidelinjen. Men jeg er spændt på at se, hvem de ansætter, så kunne det sagtens være, at jeg skulle ind i Pandora på et tidspunkt. Okay. Philip, vi slipper dig der. Tak, fordi du var med os her denne morgen. Også lidt. Hej. Så vidt altså Philip Gunst med i vores konkurrence her på Porteføljeforvalter, altså i Millionærklubben. Man kan se, hvad Philip han investerer i, hvis man går ind på vores hjemmeside. Der kan man følge ham på Shareville. Man skal lige være klar over, at afkastet ikke er helt korrekt opført der på Shareville. Men man kan i hvert fald se, hvad det er for nogle aktier, han har, og hvad for nogle han smider ud efterhånden. Og så kan man altså høre, hvordan det er gået rent afkastmæssigt her, når vi har med sådan cirka en gang om ugen i Millionærklubben. Lars Persson, Pandora falder lidt tilbage efter den meget høje stigning her til morgen. Hvad handler vi i nu? 367 lige i øjeblikket. Så ja, stadigvæk oppe med 7%. Så der er plaster på såret stadigvæk. Så. Der er et plaster på såret. Vores junior porteføljeforvalter, Philip Gunst, sagde, altså hvad sagde jeg? Mm-hmm. En mand, som jeg kunne forestille mig, havde lyst til at sige nogenlunde det samme, det er Lau Svendsen. Ham har vi også med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Lav, var det, hvad du havde set komme, det her, den her udmelding om, at Colin Friis han træder af? Ja, jeg synes lige, vi skal hæfte os ved, at man jo sendte regnskabet ud tirsdag morgen, ikke, som jo var sådan set en uge for tidligt. Og så sidder man og siger, at, eller hovedtallene kommer ud, så siger man, at det rigtigt kommer om 2 dage. Så sidder man nede i bunkeren og venter på, at bomberne skvatter omkring hovedet på en. Og ser, hvor meget af det larmer. Altså, det er jo sådan lidt... det er jo at lade sig dirke rundt med af markedet, ikke? Det er jo sådan set det er. For ellers så skulle de jo tirsdag morgen have gået ud og sagt, ved du hvad, at bestyrelsen har holdt møde her i weekenden. Det var den er galt både øst og vest, og det, der er ikke styr over det. Og nu kan vi ikke ramme her og smile længere over, at det virkelig ikke går godt. Og nu bliver der gjort noget ved det. Det gjorde de jo ikke. Så på den måde er det jo sådan noget nyt, og de har jo gjort det her en gang før, hvis jeg husker det. Altså det er jo et eksempel på adoption, at man ser på, hvordan reagerer resten af verden, og hvis de synes, at det kan vi godt finde os i, jamen, så er man blevet siddende, og hvis de, altså så det er så kan man sidde og sige, det er en folkeafstemning. Men det er jo ikke noget, der giver tillid til bestyrelsen. Og du kan jo også læse den der meddelelse mellem linjerne, for sådan skriver man jo ikke tydeligt, at der er jo også udskiftninger på vej i bestyrelsen. Ja. Men det bruger man konsulenter til. Mm. Tænk engang, de der, som vi tror på, at det vil sige, hvis du skal have en ny formand for Venstre, det bliver jo tiltrængt i løbet af kort tid, gået fra. Så skulle man have en konsulent, man ringer hen til. Mm. Det er goddag, kunne jeg få? Ja, vi vil gerne bestille en ny formand. Kunne vi få 3-4 vælge imellem, måske? Lav Svendsen, en af de store aktionærer, der også var ude og brokser en lille bit smule, kan man vist godt tillade sig at sige her i siden i tirsdags. Det var altså ATP, Claus Wienblad, der er aktieschef hos ATP. Han var ikke vred, han var skuffet. Det kan man vist roligt sige. Det er vel også noget, som de er nødt til at lytte til over hos Pandora, når sådan en stor aktionær går ind og mener noget? Jo, ATP er jo ikke, hvad det var. De har jo ikke så... De er jo mere navn end af gavn på det danske aktiemarked, men folk er jo vant til at tage med hold, ikke? Mm. Så derfor, ja, og der er jo også en hel masse andre af samme skuff, fordi det er jo en aktie, som er fuldstændig ude i frit flow, og det her vil jo også ind med en dag, hvis den skal ligge her ned og glo, så kunne det jo godt være, at der kommer nogen og siger, ved du hvad, nu kapitalfonden siger, nu køber vi, fordi det her kan gøre meget bedre. De siger jo, at dengang Axel og købte det, og det der sad de jo alle sammen bagefter og ærger sig, ikke? Fordi det blev en fantastisk historie, ikke? Altså, Axel gik jo ud på kurs 210 og så lidt opad for resten, men det kunne man da godt forestille sig, at det er det, der dukker op som den næste. Er du så ved at blive interesseret, Lars Svendsen? Du plejer at være glad for sådan noget, der kan ligne en takeover-kandidat. Ja, det er, jeg vil sige, at jeg synes, det er noget, det er noget halvrodet, og vi kan ikke, altså, det er jo rigtigt, at P-kvoten er lav, og de forretninger er stadigvæk store og tjener penge hver dag, men det er mere og mere svært at drive, og den ene kommer, og den anden går, og alle er bare fortryllet af hele den profit, de laver, fordi det koster ret meget at lave de her 5 kroner for en kugle, cirka som vi taler om. Så altså, nej, ved du hvad, det er jo ikke noget, ja. Ej, jeg kan godt høre, den her begejstring er til at tage følge på lavtalen. Du har jo før harceleret groft imod, du har før harceleret mod deres produkter. Altså, det som selskabet rent grundlæggende laver, men er det mere, er det produkterne, eller er det ledelsen, der er det største problem i dine øjne? Altså, produktkonceptet er genialt udtænkt, ikke? Mm. Med at man sætter lidt ad gangen, sådan, så totalt set bliver det dyrt, ikke? Det er jo et avanceret afbetalingsprodukt, hvor man køber en kugle ad gangen, og så det er bare sådan, hvis du ikke føler det, men jeg vil bruge den danske befolkning for, at vi ikke køber ret meget. De har kun omsætning i Danmark på, så vidt du husker, det er 70 millioner kroner. Men det handler jo mere om, hvad selve produktet er. Men hvis du kan sælge det, så er det jo fint i en... Og det er jo det, som har været balladepunktet i denne her, at når du har noget, der ikke koster ret mange penge, og du prøver på at sælge det massivt ud, og det har de jo så haft forskellige sådan ben i med at gøre længere og længere ud i verden, det der, at så er det jo et spørgsmål om, hvor meget du kan vride ud af det, om du så... Det helt store spørgsmål hos Pandora på langs er jo, kan det lade sig gøre at løfte sig op ved hjælp af det her produkt, Lucky Charms? Og når du så har gjort det, at du så ligesom vender kalorier på hovedet og siger, nu har vi en af verdens største smykkekæder, nu laver vi mere avancerede ting end det, fordi det marked bliver jo på et eller andet tidspunkt mættet, ikke? Mm. Og så sælger vi mere avancerede ting. Det der er den langsigtede udfordring for dem, ikke? Hvor det hele taget bare går rundt og sagt, ja, man kan jeg sælge 7% flere kugler næste uge eller næste år, så at det har kørt på den måde, og det er jo så der, hvor den store langsigtede mulighed for dem er, at du vender den rundt, og så når du har fået opbygget din afsætningssystem hjemme med det her lidt almindelige produkt, så gør du det til en mere avanceret kæde, ikke? Og så prøver på at være med alle vejene. Det er, om de kan det eller ej, det ved jeg ikke. Ligger det i strategiplanerne, Lars Svendsen, det der, du melder ud? Men er det også det, Lav? Altså, jeg mener, hvis du nu producerer noget til 5 kroner, og så tjener en masse penge på det, hvorfor så gå op i værdikæden, hvor du skal bruge flere kræfter, og måske indtjeningen er dårlig, og så får du jo en dårligere indtjeningsmargin? Altså, det skal man jo også passe på med. Det er rigtigt, men balladen er jo, at hvornår du har, suget for meget ud af det der marked, hvornår er det brugt op? Mm. Og den der med, at de så sidder og siger, jamen, så går vi, det er jo sådan set gået fra USA til Europa, og så siger de, nu skal vi have fat på Asien, resten af Europa, og så skal vi have fat på Asien. De har stået meget godt i de engelsktalende lande, altså England, USA, Australien, men ligesom at det kører trakt der, så går de selv i det. Så laver vi nogle butikker først på hovedgaden i Beijing og sidder. Altså, så går vi længere og længere ud. Ikke? Sidst så er det ude i Lørborg. Altså, men er det ikke det der sker altid? Men er det ikke det, der sker altid? Det var engang var pølsevognen, det var wow, det store opfindelse. Nu har vi opfundet noget andet. Og hvis du også tager pilsnerøl, hvis du tager inden for bryggeribranchen, hvor vi to måske kan have et bedre forstand. Altså, nu er det jo blevet sådan noget moderne noget, det skal smage alt muligt, og der skal være farver, og det skal være tykt, og det skal være tyndt, og det skal være blåt, og det skal være grønt. I stedet for bare den der lille almindelige pilsner, flade pilsner, som vi fik fra Tuborg og Heineken, og hvor vi nu fik den fra. Altså, det er jo en udvikling, der sker hele tiden, og nu har de så haft charms, og så i starten kunne vi sælge til tyskerne og englænderne, og så er det blevet de ved at brække sig over det. Nu kan vi sælge til kineserne og brasilianerne, og så gider de ikke mere om 2-3 år. Og så er den historie endt. Altså, det er jo lidt ligesom også teknologisk udvikling. Vi alle sammen kan huske Olicom, der gik på børsen, det her token rings, og lige pludselig, da de har været på børsen i et års tid eller to, så styrt kollapset den forretning jo. Så det er vel bare naturligt, er det ikke det? Jo, det er det, men det er jo der, hvor du virksomhed jo så skal finde ud af at komme videre til det næste niveau. Og de har jo altså haft den fordel, at de har kunne opbygge både en produktion og en kæde af butikker, ikke? Så det, hvis de kan... Det er jo også derfor, de har haft de der forsøg med at sælge mere ringe og alt muligt brosjer og alarmbånd, og jeg ved ikke hvad. Altså sådan rigtig nogen, ikke? Altså ikke de der kugle, men det udgør jo kun om en 20%, ikke? Og de, der er ikke shine, kan de noget af det for. Men de skulle gerne løfte sig derover. På kan man sige, et mere bredt niveau. Det jeg mener. Men altså, indtil videre er det jo hele tiden det her charm-eventyr, ikke? Ja. Men der er lagt op til, at der også er noget i bestyrelsen. Det må jeg sige. Det er det, jeg kan læse mellem linjerne. Men, så måske altså, er der de lidt... Okay, altså, det er jo ikke, de er jo ikke nogen gæld, men, af betydning. Det er de aldrig gæld, men ingenting. Så det er jo ikke sådan en, der bliver blæst om kul. Nej, men måske bare, er de lidt på sidelinjen nu her et stykke tid, fordi de så har konstitueret chefer på topposten, og bestyrelsen måske også skal skiftes lidt ud, Lars Svendsen. Det er måske nu, man lige skal holde fingrene væk fra den. Ja, man siger, en er jo nede i hullet, og så er det spørgsmålet, hvor dybt er det hul, ikke? Det er det, vi kigger på. Men det er ikke nemt. Men det er bare det ved det, at det, som jo er lidt absurd, når vi oplever det her ligesom flere gange, at og man kunne måske lave en reference sammen her. Kan I huske ham med Martinsen med IC? Company. Det der, ikke? Ja. At det gik også godt en overgang. Så havde han ham der, virksomhedsdoktoren, Kroos, et eller andet, Gård, eller hvad han hedder, der, som var inde, og så rettede den op. Så nu gik det godt. Nu kunne han godt selv. Så gik det lidt. Så gik det ikke. Så måtte han ind igen der. Så måtte han op, så gad de ikke mere. Så måtte han selv finde ud af det. Men det er sådan ligesom den der, at du kører et stykke vej, og derfor er det jo, at der skal altså nogle nye kræfter til. I øvrigt, så sidder ham der, Gulden, han sidder i bestyrelsen. Okay. Sidder han stadig? Nå, okay. Ja. Men Lav, apropos Martinsen, ja, det er jo bare os mennesker. Vi kan godt lide at tænke linært på en eller anden måde. Det er jo sådan, vi forsøger at kigge fremad. Så hvis noget begynder at gå op og se lovende og fantastisk flot ud, ja, så hopper vi glad og gerne med på den morgen. Nej, men detaljværk der, det er altså, det er noget lidt, det er jo easy come, easy go, ikke? Mm. Easy company. Men jeg har aldrig troet på deres idéer om et kinesisk eventyr. Det der, det fitter ikke med kineser. Okay. De vil have real value. De er noget, som ligner real value. Mm. Så de kan tage deres familieformuen ud af landet, når de går igennem tolden. De skal måske lige tage det af, mens de går igennem hoteldetektoren. Men at de kan ikke sådan noget der med marmorkugler og et lille stænk af det guld og sådan noget. Nå, det der, okay. De er ikke til homeopati, du. Okay. Lars Svendsen, lad os lukke Pandora-æsken, og så hoppe videre til det andet regnskab, som også er kommet her til morgen i Danmark. Ørsted, en aktie, som jo altså også stiger pænt oppe med noget, der ligner 5%, var den i hvert fald lige før. Nu har Lars lige opdateret, så står der måske kun 4,5. Ikke desto mindre. Hvad siger du til det regnskab? Jeg ved det ikke, du. Det kan jeg svare på, fordi jeg mener, det er uinteressant. Og at de vil sælge dansk elforsyning, som de er sat i verden for. Og så vil de får væk til ingen, og så vil de købe en vindmølle udviklet over i Amerika. Det er det, der er superoptimering. Lars Svendsen, ret dig lige lidt op i stolen. Du falder altså lidt ud en gang imellem. Det er superoptimering. Ja, okay. Jeg kan ikke svare dig på det. Det er for eksempel. Hvad siger du så til Norden i går? De var ude og justere og sagde, at det ikke gik helt så godt i tankskibene. Du er jo en mand, der har tankskibsaktier op til knæene i hvert fald. Hvad mener du om det? Altså, vi har jo gået og kigget på de her tankskib nu, du og jeg, de sidste umindelige tider. Hvad sker der? Hvorfor stiger det ikke? Jamen, det er rigtigt, og jeg har faktisk selv købt op i Norden, og jeg vil todoble det, jeg havde. Jeg havde så lidt brugt, men her på 117 eller et eller andet. Men altså, pointen er vel, at de har været for forsigtige med at leje deres skibe ud, behælde skibene her på bulkmarkedet, ikke? Mm. De skulle have væsentligt burde kunne have fået mere gennemlag. Og så må de jo så komme senere, jo. Og så må de jo, når skibene slipper ud af de aftaler, så må de jo kunne leje ud ind i 19 til gode priser. Men så tankdelen, som de jo skælder ud på, at de sejler næsten i spotmarkedet med dem. Ja. Altså løbende aftaler. Mm. Og det vil du normalt gøre, hvis du har et marked nede på bunden, fordi så vil du ikke være bundet på at sejle videre til penge, når det bliver bedre, ikke? Du skal opseje til siden, og derfor vil du være åben. Men det var, ja, det var det nu, det, det var altså, de skrev jo ned fra 10 til 50 til 0 til 30. Mm. Så der var ikke, og det virker som om, at det, nu læser man nogle gange det, man gerne vil se, ikke? Men at det virker ikke som om, det er en katastrofe, men det er bare som om, at de er kommet lidt skævt på den, og så vil de med det samme fortælle, at de skal komme regnskaber om ugen, tror jeg. Mm. Men Lars Svendsen, sådan en nyhed, ja, gør den ikke, at du tager dit blik på tank sådan overordnet set op til fornyet overvejelse? Nej. Altså, kan det ikke ændre på den måde, du ser på tank? Nej. Hvad hedder det? Jamen, jeg følger med uge på, hvordan går deres radar, og begynder at pege den rigtige retning, og det peger den rigtige retning, men det er jo det ved det, at altså, det er jo ligesom toget, der holder på rongen, ikke? Mm. Og så kan du se, at ja, nu er der 10 minutter tilbage, før du kører, nu er der 8 minutter tilbage, før du kører, men det kører ikke, så sidder du, skal du ikke ændre din strategi, fordi nu, det rører sig ikke ud af stedet. Men nej, det skal jeg kan jo se, at det begynder at snappe sammen, og så lige pludselig så kører det, og så vil jeg jo gerne være inde i toget, og ikke ude på vrongen. Ah, man har da også hørt om tog, som blev helt aflyst, hr. Svendsen. Ja, det har man tilfældig. Men det er jo livet. Altså, det er jo det der. Du er ligesom nødt til at gå ombord inden og så sige, nu har vi så lige måtte tage en baglænger i den her. Norden, den tager jo også tormen, men det gør, på mig gør det mere ondt på tormen, end det gør på Norden. Men altså, de reagerer jo lidt parallelt. Men altså, ja, det skal nok komme, det skal nok. Men den fik jo tæv med det samme, og det var der var også nogle shorter i den og sådan noget. Ikke? Er der ikke det? Mm. Men det er jo, yeah, men det er jo også, det er jo det, der er morsomt. Vi snakkede for lidt siden, for en uge siden, sådan, om William Demant, som jo har rykket, jo næsten rykket 50% i år. Ja. Der står der på Nordnet i dag, at Jyske Bank har opjusteret deres mål fra 175 til 200, og den var altså op i 315, da den var højst. Ja. Nu er den vist gået lige under 300. Ikke? Mm. Men det er jo et eksempel på, at markedet ligesom er meget langt op, og jeg mener sådan set nok, at Jyske Bank egentlig ikke helt har misset bolden, at det er nok rigtigt nok, at foretegnet nok skulle være 2 og ikke 3 for den aktie, ja, men det koster 2,94. Men det er jo et eksempel på, at hvordan niveauet kan blive højt, og så lige pludselig, når der bliver et eller andet, nogen bliver forskrækket, vi oplever det nu med Lundbæk, der er faldet 80 kroner i løbet af 2 dage, at så er der altså... så er der kontant afregning, ja. Det må man sige. Lars Svendsen. Der er også et andet regnskab derude, det har vi slet ikke fået øje på. Det er jo en af mine gamle hadekandidater. Det er G4S. G4S, ja. Yes. Og han kom ud med noget, som var noget mirabelt over England der, men han faldt også 6%. Ja. Men det er jo sådan en, der er over og dag om at komme på det tørre land. Det er jo de sidste 4-5 år, men det er en lang helbredelse. Til gengæld var det godt regnskab for Securitas, dengang de endelig kom. Ikke? Den har jo også bare ligget, altså hvis man kigger på den kursgraf, så er den jo nærmest i 2 år bevæget sig rundt omkring 140, 2,5 måske. Og så endelig så kom den op i 160, så altså elefanter kan også bevæge sig i junglen, når der bliver for lidt foder i nærheden. Ikke? Så sådan er det. Ja, men G4S er jo bare sådan en, der så også har svinget meget med, og det har jo været sådan nærmest... swing trade aktie, hvor du kunne have lavet, hvis du ser på kursgrafen siden september sidste år, så har der jo været op- og nedture, så der man får bølgegang i håret i hvert fald. Der har jo virkelig været mulighed også, fordi at pundet er steget og frem og tilbage med hele det her Brexit jo. Så altså, er der et sted, hvor man synes, at det kunne være sjovt, så er der jo en, der stiger en 3-4-5%, og nu falder den så 6. Så kan vi håbe på, at pundet stiger i næste uge, så... Ja, who knows? Det bliver jo meget frem og tilbage med det der Brexit. Ja. Nå, Lars Svendsen, jeg ved også, at du er glad og gerne kigger mod Tyskland, når du skal overveje, hvilke aktier, der skal ind i din portefølje. Der er kommet to regnskaber, et fra ThyssenKrupp og et fra Adidas. Er det noget, du har haft tid til at kigge på her til morgen? Ja, men Adidas er jo langt væk fra os, så den er den sådan en den højt pris aktie nu. Mm-hmm. Det der, det er en dansker direktør. Jo. Det er der, Kasper Røster. Ja, der kom fra Henkel. Men den flyder ikke mere. Den er ligesom forsvundet op i luften. Det er som at stå og kigge på sådan en raket, de skyder op, så det sidst sådan en lille prik, så siger, det er okay, det er ikke meget mere. Men Thyssen, det interessante med Thyssen er jo to ting. Det ene er, at de lige har indgået en aftale om, at halvdelen af deres stålvirksomhed bliver sat sammen med tab fra Indien. Tata Steel, og Tata var jo dem, der købte British Steel, og var en frygtballade i England, jeg kan ikke huske det, for kun knap et år siden om, at de ville overtage nogle af British Steel og nedlægge nogle anlæg. Og sådan. Men de er gået sammen mod 50-50, og dermed så er Thyssen jo blevet mere, det er jo virkelig en guldægge af elektorer. Det er jo det, som ham her, den evige kamp med ham her, din ven svenskeren, der, han er jo en af ham. Ja. Kapitalforbæren hedder Sebian. Christian Gadel. Sebian, ja. Mm. Han prøver jo at få dem overbevist om, at de skal spille skabet op. Mm. Og elevatorer og rulletrap, det der, er jo en fantastisk god forretning. Mm. Der er ikke så meget konkurrence, har nogen ligesom fået organiseret sig lidt frem til. Og EU-myndighederne og sådan noget, men de er blevet gode venner igen. Men måske for gode venner, men altså, det er der, de tjener dem, og det tunge går dårligt. Men det, som er interessant, det er, at de er ude og nedjustere lidt, og de tyder på, at de har jo en ret stor, eller mellemstor afdeling, der laver, hvad kan man sige, sådan industriting, blandt andet cementfabrikker, faktisk. Ja. Og de laver også, hvad hedder det, de taler om et eller andet bilrejseværk nede i Australien og sådan noget. Men der, det, udgifterne løber. Og det er jo interessant, fordi det viser lidt om rundt omkring, at fordi det, økonomien kører hurtigt, så er der altså mange virksomheder, som har nogle projekter i løbet af 3-4 år. Ja, okay. De begynder altså at komme hjem. ThyssenKrupp, altså i Tyskland, Lars Svendsen, som altså har aflagt regnskab her til morgen også. Svendsen, bare lige for at runde det der Tyskland af, det tyske DAX, vi ligger stadigvæk og svinger lidt. Jeg har ikke rigtig fået vinger at flyve på endnu. Hvad tænker du om situationen? jeg tror jo på, at vi får et pænt andet halvår for DAX'en, og at vi når, at der er 10% året ud i ham. Det er mit gæt på det. Den største bremse, de har, er egentlig, i min forståelse af verden, at bilfabrikkerne er ikke ligesom stadigvæk ydt for investorer. Mm. Det er forurening, og det er tilbagekald af biler, og bare BMW har lige haft en, ikke? Så, og alt det der. Men de går faktisk sådan set meget godt. Men der er ligesom, som om folk sidder og siger, at sådan biler der, det er sådan noget, ja, som ham, vi havde inden, der fortalte om, at det er ligesom damplokomotiver, ikke? Det er forsvundet om 10 år. Og det er det jo nok ikke, men Mercedes siger jo, at i 2025, det er meget bare sådan info for jer, at der siger de, at der regner de mellem 20-25% af nye personbiler vil være eldrevne. Men resten vil jo altså køre på forbrændingsmotorer. Ja, Lars Svendsen, ja. Altså, ja, det er bare, jeg elsker de der udtalelser, så regner de med. Hvem er de, og hvad er det for nogle beregninger, de lægger bag det? Altså? Det er befinet i Daimler. Mm, okay. Generaldirektør, det er ham med Valros. Det er ham der. Mm. Okay. Det er ham. Officielt statement. Godt. Så fik vi lige det på plads, herr Svendsen. Vi skal have gilderne i orden her. Nå, Svendsen, vi slipper dig her. Vi fortsætter debatten i morgen. Du kommer i studiet og svarer på spørgsmål hele timen, så velmødt. Ja, hej. Hej. Så vi er altså Lars Svendsen, som... nu glemte vi lige at høre ham. Eller jeg glemte lige at høre ham, hvor meget han var på i porteføljen der. Altså gået lidt tilbage med tang, men det kan du jo se. Lars Persson, du kigger ham over skuldrene. Du har alle porteføljerne der på din skærm, så lad os lige få en opdatering på det. Jamen, han er på 236.000. Okay. Lille tilbageløb der, siden sidst vi kiggede. Og hvor er du selv? Jamen, jeg er også tilbageløb. Jeg havde jo en skidt dag i går, så jeg tager på ferie igen, Bodil. Jeg har pakket kufferten. Jamen, den er på 274, er det hedder det. Så der er sådan lidt røde markeringer, specielt Norden driller også lidt i dag. Skal du ind med den så, Pearson? Ja, det tror jeg egentlig, for du hvad. Det blev sgu ikke rigtigt, undskyld mig udtrykket, men det blev ikke rigtigt til noget med den. Der var ikke sving i den, så jeg må hjem og trykke på salgsknappen og ærge mig lidt. Gå hjem og kigge efter nogle ventilations- og airconditionselskaber. Jo, men de har det alligevel heller ikke helt så fantastisk. De der Nederman, nu er jeg faktisk ikke Nederman Holding, men der er ikke sådan rigtig svung i den. Så jeg må hjem og kigge på, hvad der er af sjove ting at sige. Jeg synes, at de danske selskaber hurtigt bliver straffet med, så lige Ørsted selvfølgelig, der stikker ud. Men altså, i går var det jo rent bøllebank til samtlige selskaber, der bare stak næsen frem. Så, og Solar i dag, som også er kommet med regnskab, får også så en lille rap over fingrene. Så nej, vi er åbenbart ikke i vælten, når vi leverer regnskaber i Danmark. Okay. Der var måske, og F.L. Schmidt kom jo også med regnskab, den er så oppe med 3% her i dag, så lidt rettelse. Lars Persson, vi hører dig i morgen, hvad du kaster blikket på, for det er jo altid spændende. Du behøver ikke at handle det, men altså bare det, som du holder øje med, det vil vi altså også gerne høre. Det kan vi dykke ned i morgen. Et sidste blik på det aktuelle marked, vi skal til at lukke. Herr Persson, hvordan ser det ud? Jamen, Danmark er oppe på grund af Pandora. Den taber så noget momentum, må man sige. Den er kun op med 5%, så det kan godt være, at det er dig, der ender med at få ret, Bodil. Så William er oppe, FL Schmidt er oppe, Ørsted er oppe, og hvad med Novo? Den er også oppe, så det er lidt af de tunge drenge, der puster luft i, og DAX'en er lige rundt nullet, og så er der rundt nullet i de øvrige nordiske markeder, måske med en lille minus foran, i stedet for DAX'en er med en lille plus. Det er altså lidt en blandet landhandel her, hvor vi skal til at lukke og slukke Millionærklubben her for denne torsdag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med Lars Svendsen og Lars Persson. Vi svarer på spørgsmål hele timen. Du kan ringe ind og tale med os. Det er altså i morgen. Vi er der, når klokken er 9:05.